Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 15. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zgoda unijnych krajów na sankcje za śmierć Aleksieja Nawalnego. Restrykcje popali ministrowie spraw zagranicznych. 11 kwietnia Sejm zacznie pracę nad projektami dotyczącymi aborcji, zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Jest zielone światło unijnych krajów dla sankcji wobec sprawców śmierci Aleksieja Nawalnego. Restrykcje poparli ministrowie spraw zagranicznych 27 na spotkaniu w Brukseli. W czwartek mają je zatwierdzić ambasadorowie krajów członkowskich. Czarna unijna lista jest na razie tajna, ale widziała ją Beata Płomecka. Szczegółowo o tej liście będzie można mówić dopiero po publikacji w unijnym dzienniku urzędowym, czyli z chwilą wejścia w życie restrykcji, by nie ułatwiać ucieczki przed sankcjami. Wpisanie na czarną unijną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków oraz kont bankowych w Europie. Pierwotny projekt sankcji przygotowany przez Komisję Europejską obejmował 34 osoby. Podczas negocjacji jedna z nich została wykreślona. Na liście są przedstawiciele kierownictwa kolonii karnych, w których więziony był Aleksiej Nawalny, prokuratorzy, sędziowie, także kolejne osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele rosyjskiej służby więziennej. Po śmierci Nawalnego o szybkie nałożenie europejskich restrykcji zaapelowało w liście do szefa unijnej dyplomacji 8 krajów, w tym Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijni ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się też na przyznanie 5 miliardów euro na dozbrajanie Ukrainy w tym roku. Posłowie zajmą się projektami ustaw dotyczącymi aborcji 11 kwietnia, zapowiedział to marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Będzie ogłoszony porządek dzienny kolejnego posiedzenia. Będzie to najprawdopodobniej po prezydium i konwencie seniorów w czwartek i wtedy przekonacie się Państwo, że jest to wpisane do porządku dziennego. Nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. 11 kwietnia ta debata się odbędzie. W Sejmie są 4 projekty, 2 autorstwa Lewicy, 1 Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Projekt ustawy autorstwa posłów KO zakłada m.in. bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zeznał przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych, że nie brał udziału w formalnych przygotowaniach do głosowania w tej formie w maju 2020 roku. Pytany przez sejmowych śledczych powiedział, że na prośbę ministra Jacka Sasina brał udział w spotkaniach roboczych. Prośba polegała na tym, abym przyjrzał się, w jaki sposób, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, ten proces może być realizowany. I ja zawsze, jeśli podejmuję się jakichś zadań publicznych, a jak Państwo wiedzą, zwykle zajmowałem się kwestiami trudnymi, staram się do tego podchodzić odpowiedzialnie i chciałem mieć wiedzę z pierwszej ręki, to znaczy od strony tych, którzy te działania prowadzili, no w tym przypadku zarządy Poczty Polskiej. Ważne, że to była ustna prośba pana ministra Sasina, pana wicepremiera do pana. Tak. Za godzinę przed komisją śledczą dojdzie do konfrontacji Artura Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Przedstawiciele resortów obrony i aktywów państwowych wspólnie oświadczyli, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada za pominięcie polskich firm w europejskim programie wspierania produkcji amunicji. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 0,5 miliarda euro. Do polskiej firmy Dezamet trafi 2 100 000 euro. Wnioski firm Nitrochem oraz Mesko zostały odrzucone. Politycy związani z PiS zarzucają zaniedbanie obecnemu rządowi, w wyniku którego do Polski trafi ułamek kwoty przeznaczonej na wsparcie produkcji amunicji. Były szef MON Mariusz Błaszczak uważa, że pominięcie polskich firm w programie to dowód na słabość rządu Donalda Tuska. Dlatego oni tak się złoszczą, bo obnażyłem ich hipokryzję. Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek odpowiada jednak, że wnioski o dofinansowanie należało składać do 13 grudnia ubiegłego roku, a więc w pełni odpowiedzialności. Odpowiedzialny za nie był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zawalili, najlepiej po męsku uderzyć się we własną pierś, a nie zrzucać na innych. Przedstawiciele obecnego rządu zapowiedzieli dziś złożenie nowego wniosku do Komisji Europejskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas uroczystości w dworze Artusa laudację wygłosiła profesor Małgorzata Książek-Czermińska. Takie jest połączenie świata wyobraźni, snu, mitów, symboli, które ona czerpie ze znajomości kultury europejskiej i nie tylko, bo przecież sięga też do starszych kultur. Jednocześnie ona ten świat mityczny i senny, że tak powiem, łączy z bardzo bystrą obserwacją rzeczywistości, w której żyję. Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadaje pani Olze Tokarczuk tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za jej twórczość literacką oraz działalność kulturalną i społeczną. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla wygłosiła 45-minutowy wykład. Jest 70. osobą, której Uniwersytet Gdański przyznał zaszczytny tytuł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na północy i na południowym wschodzie. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 1 nad morzem. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie. Poza tym pochmurno, deszczowo na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. A wiatr słaby i umiarkowany w Bieszczadach. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Jutro temperatura dodatnia od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Popularne kiedyś powiedzenie starego psa nowych sztuczek nie nauczysz brzmi dość zabawnie w kontekście badań naukowych na temat neuroplastyczności naszego mózgu. O tym porozmawiam z naszym gościem już za pół godziny w Europejskim Dniu Mózgu. A wcześniej przeniesiemy się na Islandię. W południowej części wyspy ogłoszono stan wyjątkowy po kolejnej erupcji wulkanu. Przypomnijmy, że to już czwarta erupcja od grudnia ubiegłego roku. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki w nowym tygodniu. Kłaniamy się Państwu i składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Dziś imieniny Anselma, Cyryla i Edwarda. Jak mówi mądrość ludowa, na świętego Edwarda zimy pogarda. No, patrząc za oknami, to różnie to wygląda. Niemniej ciepło witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową, poniedziałkową audycję. Zapraszamy do Trójki. Arcade Fire na dzień dobry. Stargate Fire, 10,5 minuty po godzinie 15. Na Islandii, proszę Państwa, znów wprowadzono stan wyjątkowy. Doszło bowiem do ponownej erupcji jednego z wulkanów w południowo-zachodniej części kraju. To już czwarty taki przypadek od grudnia, ale tym razem sytuacja jest naprawdę poważna, bo erupcja jest najsilniejsza. O szczegółach Michał Strzałkowski. Dźwięk syren alarmowych towarzyszył ewakuacji gości z uzdrowiska termalnego Błękitna Laguna, które znajduje się na islandzkim półwyspie Reykjanes. Do wulkanu Fagradalsfjall jest stamtąd zaledwie kilka kilometrów. Świetnie widać go ze znajdujących się na zewnątrz basenów z gorącą wodą. Ewakuacja Błękitnej Laguny była szybka. Ludzie musieli natychmiast opuścić baseny, ubrać się, spakować i wsiąść do autobusów. W uzdrowisku akurat wypoczywała korespondentka brytyjskiej telewizji Sky News, Alex Crawford. Było dużo radiowozów, karetek pogotowia i wielu ludzi próbujących wydostać się z tej okolicy. Wszyscy byli jednak dość spokojni i wszystko działo się w uporządkowany sposób. Mieszkający tu ludzie ostatnio często doświadczali ewakuacji i wiedzieli, co robić. Zabrano nas w bezpieczne miejsce w głąb wyspy, do Reykjaviku. Fagradalsfjall to wulkan aktywny, od zeszłego lata jest jednak wyjątkowo niespokojny. Przez kilka miesięcy pod powierzchnią Ziemi gromadziła się magma, co wywoływało nawet setki mniejszych i większych wstrząsów sejsmicznych dziennie. W końcu w grudniu powstały pierwsze szczeliny, a lawa zaczęła spływać w dół. Wtedy to po raz pierwszy ewakuowano Błękitną Lagunę oraz pobliskie rybackie miasteczko Grindavik. W styczniu wulkan zaczął się uspokajać, a w lutym do Grindavik wrócili mieszkańcy. Natomiast Błękitna Laguna znów zaczęła przyjmować gości. Aż w miniony weekend Fagradalsfjall zaczął wyrzucać lawę z największą od lat siłą. Siadaliśmy właśnie do kolacji w restauracji, która nazywa się Lawa. Była sobota, jakiś kwadrans po 20. Kelnerka właśnie przyniosła nam wino, kiedy zaczęły być syreny. Od strony wulkanu pojawiła się czerwona łuna, a potem zobaczyliśmy dym. Zaczęła się ewakuacja. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, ale nie bałam się. Widać było, że obsługa uzdrowiska doskonale wie, jak reagować. Choć trochę się niepokoiłam, to chętnie wrócę w te okolice. Mówi amerykańska turystka Melissa Ezair, ale nie ma pewności, czy do kąpieli w termalnych basenach w okolicy Fagradalsfjall będzie można jeszcze powrócić. Islandzki geofizyk, profesor Haldor Geirsson, nie wyklucza, że wulkan właśnie zaczął swój okres długotrwałej aktywności. Widzimy pewne oznaki, że tak może być. Cały półwysep Reykjanes zrobił się bardzo aktywny wulkanicznie i sejsmicznie. Możliwe, że takie erupcje będą teraz się powtarzać dużo częściej i taki stan może potrwać nawet kilkaset lat. Z czasem te erupcje będą coraz rzadsze, co kilka, kilkanaście lat, aż w końcu zacznie się okres uśpienia. Tak już bywało w przeszłości i tak może być i teraz. To niewesoła wiadomość dla mieszkańców 3,5-tysięcznego Grindavik, ale także dla znajdującego się 30 kilometrów na północ miasta Keflavik, gdzie mieści się główne islandzkie lotnisko oraz amerykańska baza wojskowa. W ostatnich tygodniach lawa wypływająca z Fagradalsfjall odcinała dostawy wody i ogrzewania do Keflaviku. Z kolei około 60 kilometrów na północny wschód od wulkanu leży Reykjavik. Do stolicy Islandii przy odpowiednich wiatrach mogą więc docierać gazy i dym. Nie ma natomiast zagrożenia dla ruchu lotniczego. Fagradalsfjall nie wyrzuca aż tyle dymu i pyłu, co znajdujący się w południowej części Islandii wulkan Eyjafjallajökull, który w 2010 roku sparaliżował na kilka dni komunikację powietrzną w Europie. O sytuacji na Islandii, ale nie tylko, Michał Strzałkowski. Przyznaję Państwu, jesteśmy pełni podziwu. Te wszystkie nazwy islandzkich półwyspów, wysp, nazw wulkanów czy kraterów przebrnął fantastycznie. Atrakcje turystyczne, gejzery, wulkany, które obecnie stały się niebezpieczne. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie 22373. Być może Państwo byli na Islandii, podziwiali to piękne miejsce na Ziemi. No a teraz, jak się okazuje, w niektórych rejonach, szczególnie erupcji wulkanów południowo-zachodniej części wyspy, może być niebezpiecznie. Kwadrans po 15. Kings of Leon w audycji popołudniowej narobili hałasu 18 minut po godzinie 15. Za nieco ponad 2 miesiące leczenie bezpłodności metodą in vitro znów będzie finansowane z budżetu państwa. Przez ostatnie 2 lata parom, dla których jedyną szansą było zapłodnienie pozaustrojowe, pomagały samorządy. W najbliższym czasie nadal będą finansować leczenie z własnych środków. O szczegółach Paweł Turski. W południe podczas inauguracji otwarcia miejskiej poradni leczenia niepłodności w warszawskim Szpitalu Południowym ministra zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała, że od 1 czerwca leczenie bezpłodności metodą in vitro znów będzie finansowane przez rząd. 1 czerwca ruszamy. W tej chwili zespół ekspertów w Ministerstwie Zdrowia opracowuje zasady konkursowe. Założeniem naszego programu jest to, żeby ta metoda była finansowana tak od początku do końca. Diagnoza, leczenie, prowadzenie ciąży i wreszcie opieka okołoporodowa. Jednocześnie ministra, zwracając się do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, zauważyła, że dzięki rządowemu programowi finansowaniem in vitro nie będą musiały się już zajmować samorządy. Panie prezydencie, no tak, zdejmiemy z was ten ciężar, to znaczy rząd zdejmie ciężar, więc rozumiem, że pan prezydent znajdzie dobry powód na wydanie pieniędzy warszawskich podatników, ale nie będzie to już musiało być in vitro. Sęk w tym, że 500 milionów złotych, które rząd przeznaczy tylko w tym roku na leczenie bezpłodności, nie zatrzyma od 1 czerwca samorządowych programów. W naszym warszawskim programie mamy podpisane kontrakty do końca 2025 roku. Zauważa wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska. I in vitro z naszego programu miejskiego jest realizowane, więc dzisiaj nie przewidujemy przerwania realizacji naszego miejskiego programu. Natomiast oczywiście po 2025 roku mam nadzieję, że w całości będziemy korzystali z programu rządowego. My też dzisiaj czekamy na szczegółowe zapisy aktów wykonawczych do ustawy i zobaczymy też, na ile te założenia, które my mamy przyjęte w naszym warszawskim programie, pokrywają się z założeniami rządowymi. Jak się jednak już okazuje, rządowe założenia pokryją się z miejskimi założeniami, a co więcej, pieniądze z rządowego programu, a także 500 milionów wystarczy dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z leczenia. Dodaje pracujący przy ministerialnym konkursie ginekolog-położnik, androlog Damian Warzecha z Warszawskiego Szpitala Południowego. Tych środków wystarczy. Ten projekt jest naprawdę holistyczny, jeżeli chodzi o refundację procedury in vitro ze środków ministerialnych i powiedziałbym, że rewolucjonizujący w pewnym sensie zakres świadczeń, które w ramach niego będzie można zrealizować. Wychodziłoby więc na to, że zupełnie niepotrzebnie od 1 czerwca leczenie bezpłodności metodą in vitro będzie finansowane z 2 źródeł. Tak będzie bowiem nie tylko w Warszawie, lecz także na Śląsku, gdzie w zeszłym tygodniu ruszyła rekrutacja do wojewódzkiego programu, który ma obowiązywać do 2026 roku. Jak jednak zauważa wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszucka, program również ze środków samorządowych musi po prostu istnieć dla dobra województwa. Chcemy, żeby nasz region się wspaniale rozwijał. Jeśli nie zaproponujemy młodym ludziom, że tutaj w naszym regionie żyje się dobrze, że mogą mieć potomstwo, że mogą być zaopiekowani w różnych formach, to wtedy możemy się spodziewać, że będą nas opuszczać. Natomiast jeśli mówimy o tym, że województwo śląskie dba nie tylko o to, że się rozwija gospodarczo, ale też dba o to, żeby każdy z nas czuł się tutaj dobrze i każdy z nas był zaopiekowany, to jest nadzieja, że będą do nas przyjeżdżać, będą u nas zostawać, a u nas będzie coraz więcej dzieci. Jak zapowiada ministra zdrowia, docelowo jednak samorządy programów leczenia bezpłodności nie mają finansować. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy zajmie jednak trochę czasu. Rząd chce zrobić wszystko, żeby te zadania, które może finansować rząd, zdjąć z samorządu. Natomiast samorząd jest autonomiczny. Samorząd, prezydent miasta, rada miasta właściwie może spełniać oczekiwania swoich mieszkańców absolutnie bez żadnej konieczności pytania rządu, co z tym fantem zrobić. Są pewne umowy, trzeba je dokończyć i zrealizować. Jeśli się okaże, a jestem przekonana, że tak i mam też taką nadzieję, że program rządowy jest programem naprawdę szerokim, wystarczającym, holistycznym, to samorząd będzie mógł te pieniądze przeznaczyć na co innego, ale do tego jeszcze trochę czasu, więc prosimy o odrobinę cierpliwości. Będzie dobrze. Trzymamy za słowo i będziemy sprawdzać. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałkowa audycja popołudniowa, 22,5 minuty po 15.

Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Drużyna Energii gra Ostrokie Młodzieży już po raz 7. Jak? Treningi z gwiazdami sportu wspieranymi przez Energę z Grupy Orlen. 100 zestawów sportowych gratis dla szkół, które dołączą do rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski. A dla najlepszych moc atrakcji, nagród i wielki finał programu w Gdańsku. Jeśli jesteś rodzicem lub uczniem klas 4-8, wejdź na drużynaenergii.pl i zobacz, jak drużyna zachęca młodzież do ruchu i dobrej zabawy. Jeśli jesteś nauczycielem, zgłoś szkołę. Zapisy tylko do 3 kwietnia. Do akcji zaprasza Energa z Grupy Orlen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Piekarnik Amiga. Pieczenie parowe. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1469. Teraz za 1399 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 15.30, czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. A wzajemne relacje wojskowe, wzmacnianie NATO i pomoc dla Ukrainy to główne tematy rozmów ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius spotykają się w ośrodku reprezentacyjnym MON w Pruszkowie. Lada moment powinna rozpocząć się konferencja prasowa. Zdrowie psychiczne młodzieży, aktywność sportowa i znajomość języków to wyzwania, jakie stoją przed polskim systemem edukacji. Mówiła o tym w Kielcach wiceszefowa MENU Katarzyna Lubnauer. Już 20% dzieci mówi o problemach psychicznych, w momencie, w którym kiedyś przed pandemią ta średnia to była około 9-10%. My chcemy również w ramach przedmiotów szkolnych więcej uczyć o edukacji zdrowotnej, również o edukacji dotyczącej własnego zdrowia psychicznego. A wiceszefowa resortu edukacji podkreślała na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w Świętokrzyskiem, jak ważne jest zaopiekowanie się psychiką uczniów. Były ksiądz Piotr Natanek ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny oraz wpłacić 15 tysięcy złotych na PCK jako karę za publiczne obrażanie dzieci poczętych metodą in vitro. Sąd okręgowy w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i zamiast ograniczenia wolności w postaci prac społecznych ma zapłacić grzywnę i nawiązkę. Piotr Natanek mówił publicznie, że dzieci poczęte metodą in vitro to nie istota, a zwierzęta. Pełny serwis Trójki o 16. A teraz na 29 minut przed godziną 16 wiadomości sportowe przynosi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice piłki w krajowym wydaniu szykują się na czwartek. Wielu z dużym niepokojem, bo choć gramy ze 123 w rankingu FIFA Estonią, plasującą się m.in. za Kirgistanem, Wietnamem i Madagaskarem, to Orły nie takie numery ostatnio potrafiły wycinać. Stawką spotkania na PG Narodowym awans do decydującej fazy boraży o euro. Dobrze, że Robert Lewandowski odzyskał wigor, mówi ekspert piłki hiszpańskiej z Canal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna Leszek Orłowski. Długo dochodził do siebie po tym mundialu, ale najwyraźniej ten proces został zakończony i mamy znów lewego sprzed finałów Mistrzostw Świata, lewego, który był jeszcze w Barcelonie. Po tym ostatnim wczorajszym meczu to można go nawet śmiało nazwać największą gwiazdą La Liga, więc oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiadomo, że Robert Lewandowski nie tylko w dobrej formie, ale też i w dobrym humorze. To jest dla naszej reprezentacji skarb i rzecz najważniejsza. To prawda, zachwyty nad lewym uzasadnione. Zagrał wczoraj kapitalne spotkanie na Civitas Metropolitano w Madrycie. Strzelił gola i asystował przy dwóch pozostałych w meczu przeciwko Atletico. Przypominamy, mecz Polska-Estonia w czwartek. Zwycięzca zagra bezpośrednio o euro z lepszym z pary, Walia-Finlandia. W sprawach tenisowych polecimy najpierw ciut oldschoolowo rankingami. W kobiecym Iga Świątek tylko powiększyła przewagę nad drugą w zestawieniu WTA Białorusinką Ariną Sabalenką. Oczywiście po wygranej w Indian Wells. Na trzecim miejscu Amerykanka Coco Gauff, Magda Magdalena Fręch jest 47, Magdalinet 55. U panów liderowi rankingu ATP Serbowi Nowakowi Dżokowiczowi po piętach zaczyna deptać Mr. Entertainment, czyli Carlos Alcaraz, tenisista, którego nie da się nie lubić, choćby za to, jak bawi publiczność zagraniami na korcie, stąd przydomek. Trzeci jest Jannik Sinner, Carlitos ograł go w półfinale wspomnianego Indian Wells, a potem w finale opędzlował, mówiąc sportowym żargonem, Daniła Miedwiediewa. Teraz tenisowe towarzystwo z Kalifornii przenosi się na Florydę. Przed nami Miami Open, czyli druga lewa tak zwanego Sunshine Double. W pierwszej rundzie Świątek ma wolny los, w drugiej może trafić na Fręch, jeżeli ta w pierwszej poradzi sobie z trudną rywalką, jaką jest Włoszka Kamila Giorgi. Linet wpadła na Ukrainkę Łesję Curenko Hurkacz, jak Świątek ma w pierwszej rundzie wolne. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, deszczowo, na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Jutro od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Do czego zdolny jest nasz mózg? Czym jest neuroplastyczność mózgu? Dziś obchodzimy Europejski Dzień Mózgu i doskonała okazja, byśmy dowiedzieli się więcej o jego funkcjonowaniu. I o tym porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Obchodzimy Europejski Dzień Mózgu i myślę, że to doskonała okazja, byśmy w audycji popołudniowej powiedzieli więcej o funkcjonowaniu, może szerzej też naszego w ogóle układu nerwowego, bo nasze mózgi są absolutnie niesamowite i wbrew temu, co sądzono kiedyś, ich skomplikowana budowa może się zmieniać przez całe życie. Myślę, że to taka dobra wiadomość. A wszystko za sprawą doświadczenia, edukacji i pracy, głównie nad nawykami. A te, to też dobre wiadomości, można zmieniać, by tym samym zmieniać swoje życie. Naszym gościem jest Leszek Furman, trener mentalny i przedsiębiorca, wykładowca Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba Bebączka. Witam serdecznie w Trójce. Witam serdecznie. Dużo wiemy o naszym mózgu? Myślę, że wiemy dużo, wiemy coraz więcej z każdym rokiem, natomiast nadal mam wrażenie, że jeszcze jest to taki organ, który jest bardzo mocno nieodkryty, bardzo mocno tajemniczy. Zdarzają się takie sytuacje, że się pojawiają nowe badania, które rok później są dementowane przez inne badania, więc myślę, że mamy już taki poziom wiedzy, który pozwala nam inteligentnie zarządzać tym swoim mózgiem i jego potencjałem, ale myślę, że nie wiem, czy my dożyjemy czasów, kiedy odkryjemy jego pełną moc możliwości. No właśnie, nie wykorzystujemy całego potencjału. Dużo się o tym mówiło niegdyś, że były takie badania. Niektóre mówiły, że 5%, 2%, 10%. Potem z kolei pojawiły się takie teorie, że w sumie to nie ma jak tego właściwie dobrze zbadać. Mhm. Więc tak zupełnie szczerze mówiąc, dzisiaj nie wiemy do końca, ile my tego potencjału wykorzystujemy. No chyba często też mylimy, czy utożsamiamy mózg, czy może jego raczej zdolności poznawcze mózgu z pamięcią, bo tej też nie wykorzystujemy za wiele. Tutaj akurat jeżeli o to chodzi, to faktycznie jesteśmy w stanie powiedzieć, że są osoby, które wykorzystują większe zasoby pamięci, bo ją po prostu trenują. Mhm. I tutaj nie ma żadnej większej filozofii w tym. I przez analogię z mózgiem jest podobnie? Tutaj jeżeli chodzi o sprawność naszego mózgu, to jest podobnie. Tak, mhm. O trening naszego mózgu, tak. Im dłużej będziemy nasz mózg czasem zmuszać może nawet do jakiejś pracy, tym dłużej on nam będzie służył jako takie zdrowe, funkcjonalne narzędzie. Czyli to jest ta dobra wiadomość, że możemy zmieniać także nasze myślenie, ten mental właśnie z czasem, bo wiemy, że też i mózg z każdym dniem się starzeje. Oczywiście, że tak. Natomiast mamy jedna z takich teorii, która jest najbardziej wartościowa moim zdaniem, to jest właśnie teoria o neuroplastyczności mózgu, mm-hmm. czyli o tym, że on się zmienia wraz z czasem. I to my możemy mieć świadomy wpływ na to, w jaki sposób nasz mózg funkcjonuje na poziomie takim neuronalnym, czyli jakbyśmy go zobaczyli pod funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, albo byśmy zobaczyli tak pod mikroskopem te komórki nasze nerwowe, te nitki. Jak to, co tam wszystko pracuje, to one tak? byśmy zobaczyli, że jeżeli my powtarzamy pewnego rodzaju czynności, na przykład nawykowo, to tam te nitki się rzeczywiście ze sobą zawiązują silniej i tworzą mhm. się takie autostrady neuronalne w naszej głowie i to już wiemy na 100%, że to występuje. Dla mnie to jest wiedza absolutnie przełomowa, że ja mogę świadomym działaniem wpływać na strukturę fizyczną mojego mózgu. Mm, to w szkołach nas tego nie uczono. No, niestety nie. W szkole się uczyliśmy innych rzeczy, ale to jest pewnie temat na inną rozmowę. Pojawił się termin neuroplastyczności mózgu, to proszę wyjaśnić, czym jest. Neuroplastyczność polega na tym, że nasz mózg właśnie fizycznie, czyli na poziomie neuronów, może zmieniać swoją strukturę w zależności od tego, co się dzieje w naszym życiu. Neuroplastyczność taka podstawowa ma związek z rozwojem młodego człowieka. Zwykle trwa do około 25 roku życia. Mm-hmm. Natomiast neuroplastyczność ma też zastosowanie, jeżeli mówimy na przykład o wypadkach lub udarach niedokrwiennych mózgu, czyli momentach, gdzie jakaś warstwa mózgu przestaje funkcjonować, bo jest niedotleniona i okazuje się, że inne części naszego mózgu mogą przejąć, przynajmniej częściowo, jej właściwości. Plus mówimy o takiej neuroplastyczności wynikającej z czystego procesu uczenia się i tworzenia nowych właśnie ścieżek neuronalnych w naszej głowie. No i to jest odpowiedź na pytanie, że faktycznie całe życie się uczymy i nasz mózg całe życie będzie w stanie tworzyć te nowe połączenia neuronalne pod warunkiem, że będziemy go wykorzystywać. A właśnie, to kolejne pytanie, jak i do czego wykorzystać neuroplastyczność, ale jak zmieniać właśnie to? Moim zdaniem najlepsza funkcjonalność neuroplastyczności to jest właśnie temat związany z nawykami. Czyli jeżeli my będziemy w stanie przez określony czas, mówi się według badań o 66 dniach, to jest bardzo konkretna liczba, ale to jest średnia, mhm. jedna z najbardziej wartościowych badań Philip Pelali, czyli załóżmy średnio 2 miesiące naszemu umysłowi zajmuje zbudowanie realnej ścieżki neuronalnej, która pozwala na to, żebyśmy powiedzieli, że coś już jest moim nawykiem. Żebyśmy to nazwali, tak? Dokładnie. To jest moim to jest nawykiem. Nawyk. Na przykład codziennie rano parzę sobie kawę, to jest okay. jakiś tam rytuał, tak. Dokładnie stały. Tak, dokładnie mhm. tak. I teraz, jeżeli ja chcę sobie świadomie zbudować jakiś nawyk, to można zastosować taką świetną metodę, która polega na tym, że przez pierwsze 2 miesiące ja wprowadzam do mojego życia jakieś nowe zachowanie, ale nie robię tego na zbyt dużej skali. Czyli na przykładzie robienia pompek na przykład. Wstaję codziennie rano, to nie muszę od razu zrobić 50 pompek, mogę zrobić jedną. Mhm. Chodzi o to, żeby zbudować schemat zachowania, a następnie na nim dopiero budować ilość powtórzeń. Czyli żeby organizm odczytywał, że taką ścieżkę przecieramy, tak? Tak. I to jest ścieżka, która jest, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, fizycznie w naszym mózgu. To nie jest nasza ścieżka gdzieś tam w chmurach, żeby nam się wydaje, tylko mhm. ona jest fizycznie w naszym mózgu. Ach, czyli to nie jest takie, że my sobie myślimy, że sobie wyobrażamy. No oczywiście to pewnie też, mhm. ale myślenie życzeniowe nam się tutaj uruchamia, ale za tym idą też, no właśnie, te nawyki konkretne, które przeradzają się w czyny. Tak dokładnie, to odbieram. Dokładnie. Gdybyśmy zobaczyli na osobę, która no na przykład ma taki, no powiedzmy, negatywny nawyk, może nauk, mhm. związany z tym, że na przykład codziennie po pracy no sięga po butelkę. Jedną, dwie, czy trzy, czy puszki. I to jest coś, co gdybyśmy zobaczyli w mózgu tej osoby, to prawdopodobnie tam jest wyryta ścieżka, która sprawia, że neurony, które płyną sobie i ten prąd, który płynie w naszym mózgu i tworzy nasze zachowania i myśli, płynie właśnie tą ścieżką, bo ona jest najszybsza i najłatwiejsza. Mhm. Więc w przypadku negatywnych nawyków czy nałogów, to musimy zacząć się zabierać za powolne zasypywanie tej ścieżki i tworzenie innej. To tak bardzo obrazowo tak. Nasz gość tutaj pokazuje, ale rzeczywiście jest to do zrobienia? Tak. Tutaj odpowiedź jest prosta, tak. Natomiast to jest trening mentalny. I to jest trudne, bo rozumiem, tak jak pan mówił, że nasz organizm czy nasz mózg idzie tą najprostszą, wyrobioną tak. Już ścieżką. No właśnie, więc to wymaga wyjścia poza ten obszar naszego komfortu. Tak, ale tutaj właśnie chcąc podpowiedzieć też słuchaczom, jak to można zrobić, to my robimy czasami w życiu taki błąd polegający na tym, że załóżmy, moim stanem domyślnym jest to, że ja po przyjściu z pracy kładę się na kanapę. I to jest taki standard przez lata budowany. Mm-hmm. I teraz ja od 1 stycznia, bo postanowienia noworoczne, chcę po pracy pójść biegać. I od razu wchodzę na bardzo wysoki poziom intensywności, czyli na przykład pół godziny dziennie. I naturalne jest to, że to jest tak duża zmiana, że znowu używając tego obrazowego przykładu, ja dopiero zaczynam utwardzać moją nową ścieżkę w mózgu, a już chcę tam wjeżdżać tirem. Mm-hmm. No i to się nie uda bardzo często. Zniechęcamy się. Oczywiście. Stąd te postanowienia noworoczne gdzieś siadają już w połowie stycznia. No tak, i też mają taką złą sławę. Ja też coś o tym wiem. Bo się źle po prostu nam realizuje te postanowienia. Więc małą łyżką na początku, aż zbudujemy nawyk, a wtedy możemy wjechać w większym bagażem. Większym walcem może nawet. Tak, może walcem. Ta neuroplastyczność ludzkiego mózgu jawi się mi jakoś taki ogromny potencjał, którego wykorzystywanie jest wielką szansą w kontekście poprawy jakości naszego życia, tak mówiąc wprost. Trening mentalny to jest tym narzędziem wykorzystującym właśnie tę neuroplastyczność mózgu. To jest myślę, że podstawa w ogóle sensu czegoś takiego jak trening mentalny, czyli my pracując na przykład z człowiekiem ze świata sportu, albo z biznesu, albo z człowiekiem niezwiązanym z żadnym światem konkretnym, pracujemy nad zmianami schematu jego myślenia poprzez właśnie pokazywanie, rozmowę na temat nowego sposobu myślenia. Czyli takie wytrącenie z utartych szlaków, tak? Dokładnie, bardzo często na tym to polega. Oraz pokazywanie też za pomocą różnych ćwiczeń, narzędzi tego, w jaki sposób możemy zacząć inaczej myśleć. No i ten sposób myślenia ma zacząć się tam ugruntowywać w mózgu tego człowieka. Więc trening mentalny na pewno jest procesem, na pewno nie ma pewnej magii, że po prostu raz się spotkamy na 15 minut, jedno zdanie magiczne i człowiek jest już inny. Tak to niestety nie działa. A ile gdyby działało, to byśmy czasu? Musieli naprawdę dobrze sobie liczyć też za ten trening mentalny. Za każde spotkanie. Tak, ale jest jakiś proces. Tak. Ile to trwa właśnie, jeśli to proces? Dłużej niż 66 dni? Uśredniając. Ja pracuję z klientami zwykle minimum 2-3 sesje po to, żeby zauważyć pierwsze rezultaty. Czasami jest tak, że po tych pierwszych rezultatach klienci już dziękują za współpracę, no bo tak po prostu naturalnie się żegnamy. Przyszedł po coś konkretnego dostał i teraz dalej pracuje nad tym sam. No bo właśnie ta praca własna właściwie no, sprawia, że te zmiany mogą być trwałe. Natomiast mam też takich klientów, z którymi pracuję, żeby się nie skłamać. Rekordzista to jest chyba 48 sesji i dalej pracujemy. No więc jakby tutaj... Z czego to wynikają te różnice, że jednym wystarczą 3 i dalej sami pracują, a drugim te kilkadziesiąt i jeszcze za mało? Myślę, że to jest kwestia przekonań, które są dla mnie okej. Okay. To znaczy te osoby, z którymi tak długo pracuję, to są osoby ze świata sportu motorowego, z którymi są dwie takie osoby. Zresztą mogę powiedzieć, bo to jest Marcin Nowak-Żużlowiec z Leszna i to jest Kuba Berczyk, młody zawodnik na pitbajkach jeżdżący. I z tymi osobami pracuję na zasadzie takiego wsparcia już powiedzmy od lat, codziennego. Na zasadzie raz na jakiś czas się spotkamy, żeby porozmawiać, bo są jakieś konkretne rzeczy do załatwienia. Mhm. Jestem też na ich zawodach, rozmawiam przez telefon jak potrzeba, czyli może to wynika z takiego przyzwyczajenia, że moja obecność niejako w teamie tego zawodnika po prostu dobrze mu służy. Mhm. No tak jak na przykład obecność pewnie Darii Abramowicz w teamie Igi Świątek sprawia, że ona się po prostu komfortowo czuje na przykład. Ten sposób myślenia możemy zmienić choćby przez na przykład muzykę, trening poznawczy, prace manualne czy żywienie, jeżeli mówimy tu wprost o wpływie na ten stan naszego mózgu? Gdyby do mnie przyszedł ktoś, kto miałby jakieś wyzwania, które mogłyby wynikać z żywienia, to moim celem byłoby to, żeby po pierwsze pokazać wyzwanie, na czym polega ten problem na przykład, a następnie spróbować znaleźć receptę na to, w jaki sposób ta osoba może tworzyć nowe nawyki żywieniowe. Natomiast generalnie żywienie należy do takiej mojej wielkiej czwórki, gdzie jest odpowiednie odżywianie, nawadnianie się, ruch, czyli aktywność fizyczna oraz wysypianie się. I powiem szczerze, że te cztery elementy wpływają właściwie na wszystkie aspekty naszego życia. Jakbyśmy te cztery uporządkowali, to już bardzo dużo innych rzeczy by się uporządkowało. Wpływa. Na 100%, to mogę powiedzieć. Czyli pierwszym tym etapem jest uświadomienie sobie albo przyjście do ciebie jako trenera mentalnego, żebyś nam pokazał albo uzmysłowił, słuchaj, tu jest problem, z tym zrób porządek, z to poukładaj, albo mówiąc brutalnie, dobrze się odżywiaj, nawadniaj, ruszaj się i wyśpi. No, ostatecznie czasami tak. Wiesz co, zwróciłeś uwagę na temat, który z mojej perspektywy jest ultra ważny. Ja o nim nie powiedziałem, więc może ty powinieneś zmienić zawód. Bo zupełnie szczerze mówiąc, uświadomienie sobie, czyli tego, gdzie ja jestem dzisiaj i co ja dzisiaj mam, jakie mam zasoby, co mogę zrobić, jest zawsze podstawą do tego, żeby coś zmienić. Jeżeli pracuję na przykład z dziećmi nad emocjami ich, no bo się tam rozgniewują, rozpłakują się i tak dalej, i chcemy trochę to uporządkować, to zawsze zaczynamy od tego, żeby nauczyć dzieci momentu, w którym ono czuje, że o, ja w tym momencie wzbiera we mnie gniew, albo w tym momencie mam ochotę się rozpłakać, bo dopiero uświadomienie sobie tego sprawia, że ja mogę, nie wiem, coś z tym zrobić. Tak. Jak ja nie wiem, że za chwilę się rozpłaczę, albo że jestem teraz zestresowany, to ciężko nad tym zapanować. Stoję w korku i się denerwuję i zdaję, no po co ja tak, czy to coś zmieni? No to niewiele prawda. Zmieni. Samo uświadomienie jest już taką metodą treningu mentalnego, to prawda. Jest pan zwolennikiem kształtowania przyszłości wedle swoich zasad? Jestem zwolennikiem kształtowania przyszłości wedle moich zasad, tak. Musiałem sobie przeczytać to gościa, żeby to jeszcze raz przyswoić, ale tak. Ile w tej układance jest miejsca dla innych? Bo na pierwszy rzut ucha tak pobrzmiewa mój to trochę egoizmem. Mhm. Zdecydowanie jestem zwolennikiem egoizmu, ale uwaga, zdrowego. Egoizmu. Zdrowy egoizm polega na tym, że ja okej, ty okej. Czyli ja uporządkowuję swoje sprawy, natomiast jeżeli chcę podnieść kogoś, kto leży, to ja muszę sam najpierw wstać. I to jest taka właśnie moja filozofia. Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy mimo wszystko zaspokajać swoje potrzeby. I uwaga, zaspokajanie potrzeb innych ludzi, na przykład, teraz taki wezmę przykład małżonki mojej, nie? To jest w pewnym sensie też zaspokajanie moich potrzeb. O tym się mało mówi. Ja uważam, że za mało. Czyli my trochę, nie chcę powiedzieć, że udajemy, ale trochę tak jest, że no wiesz, no zadbaj też o drugą stronę, nie myśl tylko o sobie. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ja na przykład chcę sprawić mojej małżonce przyjemność, to robię to dla niej z myślą też o sobie. No przecież ja mam z tego też korzyści w postaci tego, że czuję się, nie wiem, dobrym człowiekiem, albo spełniam swoją potrzebę opiekuńczości. Spełnionym mężem, tak? No właśnie, więc nie ma w tym nic złego, tylko warto o tym rozmawiać. Pozdrawiamy małżonkę. Dziękuję. Mam nadzieję, że słucha. Albo że nie słucha. Prywatnie jest pan miłośnikiem podróży. Na ile faktycznie podróże kształcą? A może to właśnie życie jest tą drogą podróżą? Oczywiście, tak gdybyśmy trochę filozoficznie do tego podeszli, to pewnie życie jest piękną drogą. Nie wiemy do końca, jak ta droga jest długa, co też dodaje jej w pewien sposób, moim zdaniem, ekscytacji, mimo że czasami jest to tragiczne. Natomiast takie podróże stricte, wyjazdy i tak dalej, myślę, że podróże zagraniczne szczególnie bym tutaj podał jako przykład tego, co nas uczy, ponieważ my musimy się odnaleźć w nowym środowisku. Jeżeli mówimy o neurogenezie, czyli o powstawaniu nowych neuronów, no to one powstają w momencie, kiedy my się uczymy nowych rzeczy. Podczas podróży bardzo dużo tych nowych neuronów powstaje, bo ja na przykład nie znam, no nie wiem, języka japońskiego, a jadę do Japonii. No i się tam muszę dogadać, muszę sobie poradzić, muszę umieć zamówić, nie wiem, jedzenie. I takie podstawowe rzeczy sprawiają, że po prostu, no ja odnajduję się w nowej sytuacji. Podróże bardzo fajnie wpływają na pewność siebie, ponieważ pozwalają mi zdać sobie sprawę, że jeżeli ja jestem już postawiony gdzieś w miejscu, w którym muszę sobie poradzić, to ja sobie dam radę ostatecznie. To sobie poradzę, tak. Więc podróże kształcą? Tak, zdecydowanie. Tu się z tym zgadzam. Gdzie, jeśli wokół nas na świecie tyle zła, niepokojących doniesień każdego dnia, gdzie szukać pozytywnych inspiracji? To jest takie pytanie, na które myślę, że odpowiedź może być prosta. Dzisiaj mamy wokół siebie mnóstwo rzeczy związanych z internetem i tam też znajdujemy dużo pozytywnych inspiracji. Internet jest bronią obosieczną, którą możemy wykorzystywać po to, żeby, no nazwijmy to po imieniu, przejadać czas na głupoty, a może być wykorzystywany do tego, żeby pracować, zarabiać tam pieniądze i może być wykorzystywany do tego, żeby rozwijać się i słuchać, czytać, oglądać jakieś poważne treści. Więc są, myślę, dwa schematy. Pierwszy to jest temat związany z takim fizycznym otoczeniem, czyli to, obok kogo codziennie właśnie rano ja się budzę, z kim pracuję i jakie mam otoczenie, jak sobie obudowałem swoją grupę znajomych, z którymi spędzam czas. Czy to są ludzie, którzy jak spotkamy się na drinka w piątek, to będą wszyscy po kolei mówić, że życie jest do niczego i w ogóle zwalniają się z roboty? Czy to będzie jednak grupa ludzi, którzy będą myśleli bardziej pozytywnie? No i co ja oglądam w internecie, co do mnie dociera? Algorytmy są bezlitosne. Jeżeli zacznę oglądać filmy rozwojowe, to w tym przypadku pozytywnie te filmy rozwojowe pewnie mi się zaczną wyświetlać więcej. Także dbamy o to środowisko fizyczne, ale też dbamy o to, gdzie spędzamy czas, bo tego czasu w internecie spędzamy często dzisiaj więcej. Motywacja wewnętrzna to podstawa? Motywacja wewnętrzna... Żeby zrobić ten pierwszy krok. Tak, motywacja wewnętrzna jest podstawą, żeby zacząć. I tu bardzo dobre pytanie zadałeś i myślę, że taki mit trzeba też obalić. Jadę na szkolenie motywacyjne, w niedzielę wracam, jestem podekscytowany, co to się będzie działo. W poniedziałek mówię, już mi opadło, teraz mi się nie chce. I mówię, bez sensu wydałem pieniądze. No to trzeba zrozumieć, że motywacja jest jak pogoda, a determinacja jest jak klimat, czyli motywacja może być taka, że dzisiaj mam, jutro nie mam. I jeżeli pojechałeś na szkolenie motywacyjne i się zmotywowałeś w tą niedzielę, to właśnie w tą niedzielę powinieneś podjąć jakieś działanie, bo po to to było. Natomiast determinacja, czyli taki długofalowy proces związany z tym, co jest dla mnie realnie ważne, do czego ja dążę, to jest bardziej klimat. Czyli motywacja jest zmienna praktycznie codziennie. Motywacja wewnętrzna, ważna,